استشهادی واس کړ دی واغوند جانانا الله الله کړه وافدای زوانا الله الله کړه استشهادی واس کړ دی واغوند جانانا الله الله کړه وافدای زوانا الله الله کړه وافدای زوانا الله الله کړه د کفر زوا غرور ور مات کړه ورزا ور باندې ټول امیدونه یې پانا کړه ورزا ور باندې ټول امیدونه یې پانا کړه ورزا ور باندې وګو یارانو سره وکړه خدای پامانا الله الله کړه وافدای زوانا الله الله کړه استشهادی واس کړ دی واغوند جانانا الله الله کړه وافدای زوانا الله الله کړه وافدای زوانا الله الله کړه کد دښمن تم تیاری دی استاس پین قرآن دے کور سارا فوزی آڈی دی استاس پین قرآن دے کور سارا فوزی آڈی دی استاس پین قرآن دے و باروتی بدن دی و خیا ایمانا اللہ اللہ کرا وافدائی زوانا اللہ اللہ کرا استشهادی واس کړ دی واغوند جانانا الله الله کړه وافدای زوانا الله الله کړه وافدای زوانا الله الله کړه دغه سرمخ بیزو ګانا پتنګ راغلی بل شرمنده شو ګوډا ګانا پتنګ راغلی بل شرمنده شو ګوډا ګانا پتنګ راغلی شهامت نچی خبر شیهو دانا الله الله کرا وافدای زوانا الله الله کرا استشهادی واس کړ دی واغوند جانانا الله الله کرا وافدای زوانا الله الله کرا وافدای زوانا الله الله کرا چی چلکی زوانی قربان کرا دو خدای پمینا دو سر پو بایا دی سودا کرا دو خدای پمینا دو سر پو بایا دی سودا کرا دو خدای پمینا اللہ با در کرپ جلت کی لڑ مقاما اللہ اللہ کرا وافدائی زوانا اللہ اللہ کرا استشهادی واس کړ دی واغوند جانانا اللہ اللہ کرا وافدائی زوانا اللہ اللہ کرا وافدائی زوانا اللہ اللہ کرا داستا پوینا یو سبا ول برا خوارگی داستا پوینا یو سبا ول برا خوارگی داستا پوینا رائدا لگ ہمت چی وکڑی مسلمانا اللہ اللہ کرا وافدائی زوانا اللہ اللہ کرا رائدا لگی مچی وکڑی مسلمانا اللہ اللہ کرا وافدائی زوانا اللہ اللہ کرا استشهادی واس کړ دی واغوند جانانا اللہ اللہ کرا وافدائی زوانا اللہ اللہ کرا وافدائی زوانا